Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 19 d'octubre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem nova edició en aquest dimarts. Dimarts, dia 19 d'octubre de 2010, quan passen gairebé 6 minutets de les 8 del matí. Un dimarts en què els diaris es fan ressò que en el nostre país també ha passat allò que ja comentàvem fa uns mesos, que Google Street View anava captant dades personals amb els seus cotxes, aquells que fan fotografies. Doncs també en el nostre país. En el nostre país també recollien dades personals a través de les xarxes Wi-Fi. Així que no us estranyi rebre informacions al correu electrònic, per exemple, dels senyors de Google. Un dia en què també els diaris es fan ressò d'una notícia, i és que diuen que Espanya registra l'índex de delinqüència més baix de l'última dècada. Espanya, no sé. Catalunya últimament sembla que està molt malament la cosa, eh? Cada vegada se'n veu més. I un dimarts en què ens hem llevat amb una exclusiva. I és que Antena 3 reunirà alguns miners d'Atacama aquest dijous a Madrid. Quina cadena de televisió podia ser si no Antena 3? Doncs un dia que comença així i en el qual tindrem moltes i moltes coses per explicar-vos. Ara, d'aquí uns minutets, l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després, l'imperdible amb el José Ramón Mier. Tindrem a la Vanessa Leiva, que ens portarà un nou grup. El Marc Mauri ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc. I acabarem parlant de teatre amb la Clara Mas, tot just l'endemà de la reestrena de El Molino. Tot això serà fins les 9 del matí, aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, a Línies Obertes, i amb les nostres línies obertes perquè participis. 93 468 55 55, al correu electrònic líniesobertes@idicom.net. I també tenim Facebook del programa. Pots entrar, pots descarregar-te els programes emesos en format MP3, pots mirar les fotos dels components del programa. Tot això a www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CERT te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CERT te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Com estem? Molt bé. Encetem aquest repàs de les efemèrides, si et sembla bé, d'aquest 19 d'octubre. Què passava? Un dia com avui, del 1781. Capitulació britànica a Yorktown. Amb la capitulació de Yorktown, la guerra d'independència estava virtualment guanyada pels nord-americans. Encara era a Nova York el general Clinton, cap de les forces britàniques d'Amèrica, però a Londres ja no daven per perdudes les colònies. Un dia com avui, del 1469... Se celebra a Valladolid el matrimoni d'Isabel I de Castella i Ferran II de Catalunya-Aragó, futurs reis catòlics. En un dia com avui, del 1868... El govern de Serrano, constituït després de la Revolució de Setembre, decreta la supressió de la Companyia de Jesús i l'extinció dels convents i ordres religiosos a l'estat espanyol. I per últim, viatgem fins l'any 1987. En una sola jornada, la borsa de Nova York perd 508 punts, la pitjor caiguda del mercat de valors des del crac de l'any 1929. Hem de fer un repàs d'allò que era portada ara fa un any. El fiscal demanarà avui que Minyet ingressi a la presó. Això era la notícia de portada, la principal. També era notícia pel que fa al PP. Nebrera deixa el PP i l'Escó en una carta que envia aquest matí a Rajoy. I per últim, pel que fa als esports... Button conquista amb Drau el mundial més insòlid de la Fórmula 1. Hem de felicitar aniversaris. Felicitem a Manolo Escobar, cantant de 78 anys. Així mateix, Raúl Tamudo, futbolista espanyol de 33 anys. Rosa Oriol, directora de Tous, fa avui 64 anys. Directora de Tous i, a més, creadora del famós Osset. Osset, sí. Que tothom coneix. Sí. Iñaki Gabilondo, periodista, 68 anys. M'has deixat molt sorprès. Sí, jo m'he quedat molt sorpresa. 68 anys té Iñaki Gabilondo avui. Ho he hagut de buscar a Google perquè no m'ho creia, però... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí, sí. Molt sorprenent. No sé què es pren aquest home, però ens ho podria... Ens ho podria explicar. Sí, sí. I finalment, John Lithgow, actor de 65 anys. Així que moltes felicitats a tu. Felicitats a tots ells i demà tornem amb més. Que tinguis un bon dia. RKB, 106.9 FM. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. Dos minuts per un quart de nou del matí. Ja tenim aquí el senyor GPS, l'imperdible. Molt bon dia. Molt bon dia, Ramon Mier. Senyor GPS, clar. Clar, perquè sou imperdible. Imperdible. Molt bé, David. Ei! Aquestes hores... Molt bé, molt bé. Estic despert avui. Ja ho veig, no com d'altres. O sea, jo... Bon dia, bon dia. Bon dia, David. Ja estem aquí al programa número 4 de l'imperdible. Més descansats, això sí, perquè la setmana passada vam tindre festa. Sí. Oh. Sí, lo sí, siento sí. Por vosotros, pobres mortales. Jo vaig fer pont. Tu vas fer pont. Quina sort, quina sort. Jo no. Però vaja. Avui, amb què comencem l'imperdible? Va, anem per feina, que si no se'ns menja el temps. Avui us portaré un còmic, que fa temps que no portava un còmic, David. Sí, fa temps, cert. Fa temps. I a part, pues, també us recomanaré una pel·lícula. I quina pel·lícula? Aquesta d'aquí. Aquesta d'aquí? Sí. Los malos son los que te quieren sacar algo a ti. Aparta, hijo, que pasa el talgo. Hay que hacerles creer que lo tienen, que pueden sacarte algo. Cuando en realidad eres tú quien se lo está sacando a ellos. Hay que aprovecharse del momento. Pase y pruébeselo, ya verá. Los mancho mucho en la obra, ¿sabe? ¿En la obra? Sí, soy ingeniero. ¡Ingeniero! ¡Vázquez! ¡Cuidado con las carteras! ¡Qué gracioso! Eres el mejor dibujante de tebeos de España. El Velázquez de los tebeos. Las hermanas Gilda, Anacleto... La tenemos en el bote. ¡Vamos! Queremos una habitación de matrimonio. Libro de familia. Aquest que sentim al tràiler és el Santiago Segura, sí. I evidentment la pel·lícula és El Gran Vázquez, sí. Que ha sigut la sorpresa de les pel·lícules espanyoles. Doncs sí. I a més és una pel·lícula que està molt ben feta, molt ben interpretada. Felicitats a Santiago Segura des d'aquí, que no només saps fer torrentes, gràcies a Déu. Gràcies a Déu. I, bueno, que no porto com imperdible El Gran Vázquez, que també, que us recomano que l'anem a veure, sinó també... Us porto un imperdible, un recull que ha fet l'editorial Granat de l'obra del Vázquez. Mm-hmm. Es diu Lo peor de Vázquez. Lo peor de Vázquez. Lo peor de Vázquez. I recull històries de potser l'etapa menys coneguda d'aquest autor. Mm-hmm. Recopilem una mica. Aquest autor el coneixem per... perquè tenim una edat, ja, per personatges com a la gent d'Anacleto... A les Hermenegildes o la família Cebolleta, la mítica família Cebolleta. Sí, sí, sí. Però el Vázquez també té una vertent més irreverent i més transgressora, que són els contes de Los cuentos del Tito Vázquez, o Cartas al lector, o el Yo vinguero profesional. Mm-hmm. A part, aquest autor també té una vertent més picaresca, més eròtico-festiva, si li vols dir, de quan era l'autor del Papus, que era una revista que és la precursora del Jueves. Sí, sí, sí. Són històries més erotiquilles, eh? Hi ha cosetes allà per allà penjant i per allà però bueno, pues aquest recull d'aquestes històries, ja et dic, l'editorial Granat ha fet un llibre de 528 pàgines. Déu-n'hi-do. Recollint les seves, aquestes històries, que potser són les més gracioses i les més autobiogràfiques. Mm-hmm. Perquè el Vázquez, recordem, era un personatge en si mateix. No només com a autor de còmics, sinó com a persona. Es pot dir que el que podem veure a les històries del Vázquez, del Tito Vázquez o del vinguero professional, té més d'autobiografia del que pugui semblar. Per tant, 24 euritos, 528 pàgines, un totxaco de llibre, tot de vinyetes d'aquest autor, que és totalment imperdible si voleu conèixer aquest personatge. Doncs, ja sabeu, a més, suposo que això ho podrem trobar... No, perquè tampoc no és tan còmic... És que avui he pensat en tu, agafant el metro, perquè he vist un cartell. Un cartell d'una cosa que es farà d'aquí dues setmanes. Sí, al Saló del Manga. Al Saló del Manga. Ja, vas rebent notes de premsa, això és que a mi el manga... No tant, no... Que en parlarem perquè hi ha imperdibles. A més, venen autors molt famosos al Saló del Manga. Sí? I això ho parlarem la setmana que ve. Molt bé. A setmana vista de la inauguració del Saló del Manga. Perquè li agradi, perquè que no m'agradi a mi no vol dir que no sigui imperdible. Evidentment. Siguem aquí... Bueno, no, és la meva secció, però que vull, però vaja. Bueno, ara el que anàvem, al Vázquez. 24 euros, 628 pàgines, un recull de les millors històries d'aquest autor, per tant, un imperdible que tothom té que tindre. I ara, anem cap a internet. L'imperdible d'internet. Aviam, David, aquí imperdible d'internet hi ha una cosa, parlem d'una pàgina web que tu segurament ni et va ni et ve perquè tu i les noves tecnologies, com que no. Apa, mira, ara ja... Aviam, tu tens un iPhone? No. Pues ja està. Pots marxar a fer un cafè, si vols. No tinc iPhone, no tinc iPod, no tinc consola, iPad, no tens pantalla plana, no tens... No. Vale. No. Pues tu, ja et dic, pots anar a fer el cafè mentre jo vaig aquí parlant. El que no podem negar, David, és que hi ha un abans i un després al món de la telefonia mòbil gràcies a l'iPhone. bé. Cada cop són més els usuaris. Si tu ho dius. Sí, ja t'ho dic jo, Cada cop són més els usuaris d'aquest telèfon o i reproductor iPod Touch, perquè potser no tens un iPhone, però pot ser que tinguis, tu no, ja sé que tu no, però pot ser que molta gent tingui un iPod Touch, que és, diguem-ne, com un iPhone, però sense el servei de telefonia. Doncs molt bé. Les novetats que hi ha per aquests telèfons cada cop són més. A nivell diari, cada cop surten més novetats i més aplicacions i moltes més coses. I és una mica difícil estar al dia. Per això hi ha pàgines web que es converteixen en imperdibles, com per exemple aquesta que us porto avui, que és www.actualidadiphone.com. Ah, actualidadiphone.com. Sí, com el seu nom indica, no parlarem de cuina, no. ni de la romba aquesta com... No, parlem d'iPhone i iPod Touch. Què trobem a aquesta pàgina web? Pues trobem novetats cada cop que s'actualitza, cada dia amb dos o tres notícies diàries. També ens recomana o ens avisa de les novetats que hi ha gratuïtes al servei iTunes d'Apple. Això què vol dir? Que hi ha moltes aplicacions que són de pagament, però cada X temps fan com ofertes de gratis. Ah, mira. Aleshores, clar, són tantes aplicacions que es pot dir que hi ha com 300.000 aplicacions, que si tens que trobar que són gratuïtes, com que te pierdes un poc. Clar. Aleshores, aquesta pàgina web et diu, ep, que aquesta és nova, aquesta és gratis, aprofita. I tu, pues... Estàs allà al dia... Gairebé m'estàs convencent que em canvia iPhone. Canvia't un iPhone, home. Entra la secta. Després perquè l'utilitzaré. Entra la secta. Aleshores, aquesta pàgina web també té una pàgina web germana que també té a veure amb l'iPhone, però bueno, amb el germà gran de l'iPhone, que és l'iPad. Sí. I té l'original nom de www.actualitatipad.com. Apa, mira... Que originals, ells. Sí. Otra cosa no, però inventiva tampoc. Aleshores, ja sabeu, si teniu un iPhone o teniu idea de tenir un iPhone o un iPod Touch i voleu estar al dia de les novetats tecnològiques, notícies, gadgets que hi ha per aquest telèfon o aplicacions, apunteu-vos a aquest imperdible favorit del vostre navegador, www.actualidadiphone.com. Tot just al costat de www.facebook.com/líniesobertes. Correcte. Home, no, aviam, la primera llista és / línies obertes i després, si voleu, o, per exemple, David no ho tindrà, això. David, perquè com està ja... És otro tema, el David. No, jo no. iPhone i David i iPhone, va ser que no. Bueno, David, aquí no explicarem les teves històries secretes amb la tecnologia, però sí explicarem unes altres històries secretes. Les històries secretes. No podia ser d'una altra forma. Star Wars, està clar. He passat d'un acolloniment complet amb la música de les històries secretes. Ara ja, tenir una eufòria... Quin vocabulari, que això és el matí. Bé. Acolloniment. Acongojamiento. Sí, corcholis. Corcholis. Cáspita, què m'estàs contando? Hem començat la secció amb un autor de llegenda i anem cap a una saga fílmica de llegenda com és Star Wars, que a mi particularment no m'agrada, però... Però, mira... Exactament, aquí té que ser una cosa crèptica per tothom. Aleshores, no li agrada el manga, no li agrada la saga de Star Wars... No tens iPhone, no tens consola... Que... Quina merda secció estem fent avui, a veure! No sé! És la no secció! És la no secció de la setmana. Doncs avui parlarem de Star Wars. Explicarem unes històries secretes de Star Wars, que més que històries secretes, no ens anem a enganyar. Són curiositats, sí, de rodatge... Però, bueno, no tothom les coneix. Ah. Com, per exemple, començarem dient que el George Lucas el que volia fer és una història d'una pel·li del Flash Gordon. Ah, sí? Però, com els drets d'autor valien molts calarons, va dir, pues me invento mi Flash Gordon particular. I va treure aquesta saga. Sí, bueno, no, aquesta... No, o sigui, aquesta saga, pel·lícula. Sí, bueno, aquestes... No sé, aquestes sis pel·lícules que va fotre, no sé què... Bueno, va començar amb una, li va funcionar i... Mira, sí, escolta. Mira, alargamos el xicret. Després, saps que les escenes que estan rodades al planeta Tatooine estan rodades realment a Tunísia. Mm-hmm. Doncs bé, doncs, mentre el Lucas rodava a Tunísia i a Anglaterra, als Estats Units estaven fent els efectes especials a la recent creada Industrial Light and Magic, també mm-hmm. creada per ell. Què passa? Que quan va arribar aquest home als Estats Units i va veure que només estaven fets 3 efectes especials dels 365 que necessitava... Ostres! I a més, eren patètics, li va agafar tal cabrejament... Que ai, va... ai, ai, ai, José, que me pierdes, on vas, que on me pierdes, vas? El Lucas, on vas, Lucas? va agafar tan emprenyamenta que li va agafar un atac de sucre perquè aquest home és llevàtic i es va passar tota la nit a l'hospital. Apa, sí. Déu-n'hi-do. Sí. I el dia següent va dir, dejarlo todo que ya me ocupo yo. Ostres. Este es el Lucas y su genio. Lucas. Sí, sí, sí, sí. Després, el Harrison Ford... Si parles amb el Harrison Ford un dia que te'l trobes així prenent el cafè, sí, sí, dius, sí. Escolta, com fue lo de Star Wars? I ell jura i perjura de que Lucas es quedava adormit als rodatges. Ostres! Que es quedava adormit de tal forma que fins i tot s'oblidava de dir la paraula aquella de corten! I continuaven rodant. Ells continuaven rodant. Hores i hores. El més graciós és que Lucas no ho desmenteix, això. Ah. Vull dir... Ah. No dice, no, això és mentira. No, no diu ni sí ni no. Qui calla otorga. Mm. Dejamos así, eh? I també, per acabar, direm que el dia de l'estrena de Star Wars, el director va intentar acudir a un cinema on s'estrenava. Mm. El que li va passar és que hi havia tanta cua de cotxes per poder veure l'estrena que ell mateix, director, no va poder arribar. No, va tindre que veure l'estrena des d'una hamburgueseria que hi havia a prop per veure la gent com sortia. Ah, mira, però escolta, així... Està més a prop de la gent, veu una mica més les reaccions. Sí, sí, bueno, perquè no hi queda una altra, també. Sí, clar, que anem a fer, no? Quin remei. I acabarem dient que per aquests mitòmans que tenen molta pasta, perquè hi ha gent ja tot arreu, de tota mena, que sapigueu que només hi ha una sola nau que es va construir a tamany real. Només una? Només una, que és el fantàstic i mític Halcón Milenario. Mm? Ara, això sí, us tinc que dir que pesa 23 tones. Ostres! Vull dir, teniu puesto i espai per... I allò, per aguantar-ho, pues allà que està. Allà que està, per si voleu. Doncs, per si volen els oients, a veure si algun dels nostres oients té espai al menjador, per exemple. Sí, o al quartet, allò, al tercero de dalt, saps? Pues això. Hi ha moltes més coses a Star Wars, però no les portaré totes, perquè no em faltaria programa. Clar. Però, clar... Si voleu saber més, m'ho dieu. I si vosaltres sabeu alguna cosa, també me la dieu. A on? Que no ho sabeu? Doncs a l'imperdiplet al rescat, que s'ho explica. És molt fàcil. Ens pots enviar un mail a imperdiplerkb@gmail.com. També ens pots seguir al Twitter a @imperdiplerkb. O si ho prefereixes, també tenim Facebook, www.facebook.com/imperdiplerkb. Mira si en tenim de coses. I... M'encanta aquesta música. Aquesta també. Ho deixem aquí? Ho deixem aquí. Ens veiem la setmana que ve. Perfecte, que tinguis una bona setmana. Fins la pròxima setmana. Fins la pròxima setmana. Fins la I ara de seguida continuem amb la Vanessa Leiva, que ens portarà la música lliure. Després el Marc Mauri, que ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc. I d'aquí també uns minutets la Clara Mas, que ens parlarà del teatre. Tot això aquí a RKB, a Línies Obertes. Falten 2 minutets per 9:15 del matí. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marc Rius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí, al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com. Una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. Si eres mujer y te interesa estar al día de toda la actualidad, en Club Woman, el Club de las Mujeres, estarás bien informada. Todo lo que quieres saber, tertulias, entrevistas, la mujer emprendedora, salud y belleza. También los chismorreos del corazón, porque Club Woman es el Club de las Mujeres, un programa para que la mujer tenga su espacio de opinión y pasar dos horas de diversión y entretenimiento. Club Woman, el Club de las Mujeres, con Carlos Ibáñez, todos los lunes de 22 a 24 horas, en el 106. 6.9 de la FM. RKB, Club Woman, el club de las mujeres. Com qui no vol la cosa, és dimarts, eh? Mira, ja que ve, ja. No? Dimarts, mira, anem avançant a la setmana i la Vanessa Leiva, que ens porta un nou grup, un nou cantant, una nova cantant. Us porto... Clar, no sé, em té aquí amb intriga, perquè com que aquesta setmana són tots nous... Doncs mira, et porto un nou grup, però en realitat és un nou cantant, perquè només és un. Val, és un grup d'un. És un, sí. Un grup d'un, bé. Però és que no ho sembla, és que t'ho dic perquè no ho sembla. Ah! Clar, no és lo típic d'un cantautor, que ja veus que és una persona sola, no? És un grup que, bueno, és un únic cantant, diguem. Sí. Però el tio s'ho curra molt i sembla que hi hagi molts instruments. Sembla que quan t'he començat a preguntar com si sabés jo de què anava la cosa avui. Sí, però no, eh? I mira que no. Has vist que bé, quina connexió que tenim. Sí, sí. Avui et porto un grup que es diu Heifer-Versent. Espera, que torno a dir. Heifer-Versent. Heifer-Versent. Ah, exacte. I d'on són? Perquè amb aquest nom... Són de... Mira, mira, espera, del Regne Unit, de Southport. Ah, de Southport, no de South Park. No, de Southport, del port de South Park. Vale. Mira, segons ell mateix es escriu a la seva web, Heifer-Versent és l'interminable, el continu, l'infinit, la perpetuïtat i tot allò que signifiqui el llarg perdurar. Aquest és el projecte musical d'Andy Doran, que bueno, és el seu nom real, Andy Doran, i el seu nom artístic, a veure si te'l saps ja. Heifer-Versent. Heifer-Versent. És complicadet el nom, eh? No és fàcil de pronunciar. Bueno, tot comença als anys 90, on l'Andy comença la seva carrera com a cantant i guitarrista a la banda de rock alternatiu Monkeyland. Monkeyland. El país dels monos. Bé. I està allà durant 6 anys. Després s'insereix en un període d'experimentació tècnica, que li ha anat molt bé, perquè ja veuràs que la música està molt bé, i més tard la banda segueix la seva producció durant un o dos anys sota el nom de Canula. Canula. Canvien. Bé, del país dels micos a Canula. A mi m'agradava més Monkeyland. Sí. Però bueno, mira, van madurar i van dir, va, ja no som monos, vinga, Canula. Ja som Canula. Vinga, va. Bueno, finalment l'Andy decideix de terme un projecte en solitari sota el nom de Heifer-Versent. Heifer-Versent. Aquest és el que t'agradarà aquest mes, em aquest sembla. Aquest mes jo crec que sí. El mes passat era The Silence is Sexy, sí. I aquest any serà Heifer-Versent. Heifer-Versent. Oh, yeah. Actualment compta amb 4 àlbums, tots ells descarregables sota la llicència de Creative Commons. Tot i que, bueno, com en molts casos passa, tu, si vols realment la teva edició física, sí, la pots demanar i només val 10 euros. Vull està dir molt bé. Si t'agrada realment el grup, doncs ho fas i ja està. Els seus discos es diuen, bueno, ara comencem amb lo bo, Hoofed and Dangerous, Verbal Bandit, Murder in the Garden, Assassinat al Jardí. Aquest mola, eh? Pond Life Fiasco. Bé. I l'últim, The Glue Factory. The Glue Factory. Sí. Bueno, la fàbrica de cola. Sí, exacte. Oh. Sí, sí. De fet, avui escoltarem una de les seves cançons d'aquest últim disc, que es diu The Glue Factory, que també, bueno, és com tota la seva música, així una mica pop-rock, indie alternatiu. I és enganxós? Allò t'enganxa? Bueno, això sí. Podries valorar-ho després d'escoltar-la, eh? Perfecte. De fet, la cançó es diu Superglue. Superglue? Sí, sí. Doncs, si et sembla bé, ens quedem amb Superglue. Sí, sí, anem a escoltar-la. De... Heifer-Versent. Heifer-Versent. Fins demà, Vanessa Leiva. Fins demà.

Molt bé, Albert Om, que narrarà el Dors del Carmel. Correcte. I on està la biblioteca Joan Mercè Molsdreu? Doncs queda al carrer La Murtra 135, al metro d'Horta, a la línia 5, hi podeu arribar. Mm? Què més tenim avui? Què més tenim? Més xerrades. Som el que mengem, Hort Urbà. Serà una xerrada taller, també, eh? Mm, Hort Urbà. Sí. Això s'organitza al CIAC Ciutat Vella, que això, per qui no sapigui el que és, està al carrer Oleguer número 6, per arribar-hi, doncs, amb la línia 3 a paral·lel, línia 3 o línia 2. Perfecte. Tenim una altra proposta de teatre i dansa. Més propostes, sí. Monogràfic de circ, Malabars. Mm-hmm. Avui a les 7 de la tarda, al Casal de Joves de les Corts. I on queda el Casal de Joves de les Corts? Doncs al carrer Dolors Masferrer, número 33. Per arribar-hi, doncs, l'estació de metro de les Corts. Fàcil. I per últim... Per últim, un passi de vídeo, L'amic de la mort, de Raül Contel, del 2008. Serà avui al Centre Cívic Parc Sandarú, a les 8 del vespre. Queda al carrer Bonaventura Muñoz, número 21, al costat de metro d'Arc de Triomf. Correcte. Ho deixem per avui, Marc. I tant que sí. Fins demà. Fins demà. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis... Un minutet perquè siguin 9:15 del matí. I ja la tenim aquí. Després de dues setmanes sense parlar, molt bon dia, Clara Mas. Bon dia a tothom. Em sentiu? Et sentim perfectament. I tu a mi em sents? Jo et sento molt bé, també. Vale, perfecte. T'he de dir que per l'orella dreta més que per l'esquerra. Però això ja és una qüestió de és personal. Un tap de cera. Sí? Segurament. Bueno, bon dia a tothom. Molt bon dia. Avui suposo que vens, bueno... Vinc molt contenta. Bueno... Vinc supercontenta i supercontenta de sentir aquesta música, també. Cabaret. No? I és que el paral·lel dia, eh? Està... Està on fire, tu. Està que se sale. Després en parlarem. Si de cas, primer comencem per les notícies. Molt bé. Vale? Avui, avui la secció la començarem amb una notícia que farà, mira, les delícies dels més teatreros i teatreres de la ciutat. Comencem per un tema lluny del cabaret, que no s'assembla res al cabaret. És sempre dins del món de la faràndula, però no té res a veure amb el cabaret. Avui parlem de l'Àlex Rigola una altra vegada, un director ja archiconocido, aquestes alçades que ja n'hem parlat, jo crec que cada programa, pobret meu. Avui en parlem per això, però en un altre sentit. Avui parlem de l'Àlex Rigola com a director artístic, que fins ara ha sigut el director artístic de la temporada lliure, doncs fins ara assumeix el rol de responsable de la Bienal de Teatre, que es farà a Venècia. Sí, sí, sí. Coneixes el tema, no? Sí, una miqueta. La veritat és que jo estic una mica disgustada amb els mitjans de comunicació perquè no ho han dit. No ha sortit és veritat, a cap lloc els mitjans de comunicació, això, i és important, no havia anat al d'art. De, sigui de teatre, de cinema o del que sigui. Sí. I en aquest cas, aquest any la Bienal de Teatre dirigeix una persona catalana i jo crec que val la pena d'esmentar-ho. Doncs sí. Llavors, igual que la Bienal d'Art a Venècia o la Bienal de Cinema, la de Teatre ens presentarà una sèrie d'activitats relacionades amb el món de l'espectacle, en diferents formats i amb diferents objectius que ara explicarem. Rigola assumeix aquest càrrec amb el propòsit de convertir Venècia, segons ell diu, en el més gran campus teatral del món. No està mal. Home, no? L'objectiu l'objectiu és important. No està mal, exacte. Si ho aconsegueix o no, això ja ho veurem, esperem que sí. Aquest campus arrenca aquest octubre mateix, de fet em sembla que des de divendres passat, amb un laboratori internacional d'arts escèniques. En aquest laboratori no hi haurà ni fórmules químiques, ni gent fent experiments científics per salvar-nos la vida, per curar-nos, sinó que més aviat s'hi anirà a experimentar amb teatre. Cosa ens, que ens poden pot curar l'ànima. Exacte, pot ser terapèutic també. Varios autors, com Romeo Castellucci, Thomas Ostermayer o el sempre polèmic Calixto Vieito, que ja n'hem parlat també, impartiran tallers en els quals els professionals que es dediquen a l'espectacle podran experimentar sobre diferents aspectes i maneres de veure i viure el teatre. Això es farà amb tallers. Hi haurà tallers d'interpretació, dansa, arts visuals, crítica teatral, direcció escènica i, en fi, multitud d'altres possibilitats per experimentar dins del món del teatre. Interessant. Sí, interessant. Jo trobo que sí. A més, si poden reunir gent que sigui professionals de prestigi o professionals coneguts i també estudiants o gent que hagi començat just ara en el teatre. Sí. Això és una possibilitat de que tot aquest tipus de gent es trobin i, a més, facin networking. Sí. Eh? Networking, paraula que m'encanta. Molt bé, molt bé. Sí, estic a la moda, no tinc iPhone, però sí, networking. I es puguin trobar, com el mateix Rigola diu, al bar, on surten els millors projectes. Clic, clic, Suzanne, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Hola a tothom. Hola a tothom de nou. De nou, benvinguts. Aquesta secció que és un cabaret i verossímil, on passen coses esperpèntiques. Tenim fantasmes, directament. Sí. Tenim fantasmes a l'estudi. He tingut un petit problema, però... Sí, ja jo no sé, tenim fantasmes que ens toquen els botonets. Sí, els botonets, molt bé. Ens toquen els botons. Ens toquen els botons. Queda molt bé, això. Bueno, no sé si heu pogut sentir l'última... Repeteix-la. Era. Dèiem que el Rigola presentarà a Venècia aquesta estada teatral, aquest campus teatral, que va dirigit ja no només a professionals de prestigi, professionals reconeguts dins del món de l'espectacle, sinó que i s'hi podran reunir també estudiants i gent que estigui començant dins de la franja. Sí, sí, sí. Això, dèiem, que es pot produir un networking, paraula que ja hem dit que ens encanta, amb diferents personatges o gent que es mogui dins del món de l'espectacle. I, com diu Rigola, ell el que pretén, a part dels tallers, a través d'aquest laboratori i dels espectacles que es puguin presentar a la Bienal de Teatre, ell el que proposa és que els grans espectacles o les grans idees surtin al bar. Al bar? Al bar de la Bienal de Teatre. És veritat. És així on surten les grans idees. Reivindiquem els bars, sí, dels centres d'estudis... Sí. Jo recordo que les millors idees sempre sortien al bar de la facultat. Al bar de la facultat. Grans idees han sortit als bars. I tant, i tant. Sí, sí, als bars de les facultats i als bars a les nits també. Sí, passa i que tant. Passa que als bars a la nit normalment les idees es queden allà. Allà, sí. Entre però copa bueno, i copa. Esperem que els bars de la Bienal de Venècia estiguin farcits de gent amb bones idees i que d'allà surtin idees que no... No ens curaran, potser, realment, d'una malaltia greu, però ens puguin fer viure més feliços i tant. I més entretinguts, no? Continuem explicant una mica aquesta Bienal de Teatre que hi haurà a Venècia a partir des de divendres passat fins a l'octubre de l'any que ve. Vale? Se'n diu Bienal perquè es fa bianualment, però no perquè duri dos anys, no. Perquè això seria realment un drama, o sigui, seria una pesadilla. Sí, dos anys seguits. Sí, però no, dura fins l'octubre que ve, que serà quan es presentaran tota una sèrie d'espectacles que ara us explicarem. L'octubre que ve, hi haurà la fi d'aquest laboratori, que durarà 6 mesos ara, i després hi haurà tota una fase de posada en escena d'una sèrie de textos. Aquesta sèrie de textos teatrals que s'hauran creat durant el laboratori es presentaran en un festival, un festival internacional. Aquest festival consistirà en que cadascun dels grans actors, dels grans directors, perdó, que seran els professors d'aquest laboratori, ja us dic que són 7, i que els directors aquests són els que hauran impartit els tallers, escolliran alguns dels seus alumnes, el preferit, el que més xitxa pugui treure, perquè el presentin... Pilota. El pilota. El pilota. Bueno, el pilota, el que en sàpiga més, el que millor faci les coses. Sí. Perquè presentin aquests alumnes una obra de 15 minuts dedicada a els 7 pecats capitals. Ah, mira! Aquestes petites obres, doncs, seran presentades durant el Festival Internacional que es durà a terme a Venècia, ja hem dit, de l'octubre que ve. A més d'aquestes petites obres de teatre que les hauran creat els joves professionals, també es reposaran obres reconegudes dels directors que hi hem dit, com Vieto o Ostermayer. Per exemple, es presentarà el Hamlet d'Ostermayer. Carai, Hamlet no para de sortir en aquesta... Últimament, Hamlet està de moda més que mai, Serà una senyal. Serà una senyal. Potser he pensat, David, que aquesta secció a partir d'ara pot dir-se Hamlet somos todos. Per exemple, mira, Hamlet somos todos. Sí. Vale, ara farem que la secció es dirà Hamlet somos todos. Qui doncs... no ha cantat alguna vegada la seva vida? No sé. Sé o no sé. Doncs jo no sé si serem o no serem, però el fantasma torna. Què dius? Ha tornat el fantasma. A veure, se'm sent ara? Ara sí. Sí? Vale. Fantasma toca botons, eh? Toca botons. Bueno, fantasmes a part, i Hamlet presentat a l'edició de Venècia de l'any que ve, de la Bienal de Venècia de l'any que ve, comentem que Rigola, en fi, ja està entusiasmat amb aquest projecte, una cosa que ell ha pres com un repte personal, i nosaltres també estem entusiasmats, per què no dir-ho? Perquè aquesta Biennale aporta una oportunitat ja no per aprendre teoria, ni tan sols pràctica, que també, sinó, tal com diu Rigola, és una oportunitat per obrir ments i despertar la creativitat en totes les seves possibilitats. I això, com hem comentat, potser no ens curarà d'una gran malaltia, però ens farà viure més feliços. I tant, no? I tant. A més, tot això es fa a Venècia. Que, home, això ja cura. Que ja, déu-n'hi-do. La ciutat, no? Ja només amb el marc en el que està. Exacte, i a més es fa a la part del Lido, que és una part preciosa de Venècia. Doncs, un motiu més per anar-hi. No sé si anirem nosaltres a visitar la Bienal aquesta, em sembla que no, però ens encantaria. I tant, i tant. Sí. Anem a fer un programa des d'allà? Va. Per què no anem? Vinga, va. Bueno, continuem la secció amb recomanacions. Avui les recomanacions per la setmana. Continuarem obrint sales i ampliant les expectatives teatrals dels nostres oients. Sí, senyor. Avui aixecarem el taló d'un teatre que torna renovat després d'un bon lifting. Sí. Sabeu de quin teatre es tracta, no? No ho sé, un que té aspes. Un que té aspes que giren, que giraven i que han tornat a girar. Efectivament parlo del Molino. Un Molino que torna de nou a rodar des d'ahir, al vespre, al cor mateix del Poble Sec. Perquè us feu una idea de la importància d'aquest teatre, perquè totes les televisions n'han parlat i tots els mitjans de comunicació n'han parlat com un fet molt important, i de com forma part de la història sentimental de la nostra ciutat, us explicarem una mica la història del Molino. Us explicarem que el Molino va obrir per primera vegada les seves portes el 1899 amb el nom de La Pajarera Catalana. La Pajarera Catalana. Jo no sé si perquè els catalans eren uns pajaros o què, perquè no té cap mena de sentit, segurament el tindria en el seu moment, eh? I era un espai concebut per dur a terme espectacles de varietés, la revista de tota la vida, eh? El 1910 va passar a anomenar-se el Petit Moulin Rouge. Sí? Boníssim nom, en honor al Moulin Rouge del barri de Montmartre de París, eh? El tipus d'espectacle que s'hi feia era, òbviament, el cabaret i el music hall. Espectacles molt a la moda a principis del segle XX. Mm-hmm, sí. Tant a la moda que l'avinguda del Ai. Hola, fantasma. Sí. Fantasma. Ja? Sí. Vale. Era només un gag que feia. Un gag, sí. Ai, ja està. Vale. Doncs, com dèiem, els espectacles de varietés estaven molt a la moda a principis del segle XX, tant que a l'avinguda del Paral·lel de Barcelona s'hi van multiplicar els teatres dedicats a aquest tipus d'espectacle, divertit, picaresc i catxondo, en definitiva. El Teatre Arnau, el Teatre Apolo, el Teatre Espanyol, que és el que ara mateix és l'artèria Paral·lel, sí. I el Petit Moulin Rouge, en aquell moment. Vale? El Petit Moulin Rouge experimenta també les conseqüències del franquisme. I el règim, flipa, va obligar a eliminar la paraula rouge. Rouge? Sí. Ai. Roig, rojo, sí. Per les connotacions polítiques que podia tenir. Clar. Al·lucina, vecina. Això és increïble. Fixa't tu rojo. Quina poca feina. Llavors va quedar com el molí. El molí, no? Exacte, el molent. Rouge o no rouge, o sense rouge, el Molino va seguir fent girar les seves aspes fins l'any 1990, en què la mala gestió i la crisi, en general, que va afectar tots els teatres del Paral·lel i que els va obligar gairebé tots a tancar, va obligar també a tancar el Molino, fet que va deixar l'edifici en procés de decadència total, eh? Passar per allà davant era un drama, pobre. Doncs ja fa temps que un col·lectiu s'ocupa de posar en marxa aquest edifici emblemàtic, sí? I la productora Ocio Puro ja ha sigut el que ha fet la renovació total. Ahir, i aquí ve la nostra recomanació, es va estrenar un espectacle dirigit per Les Xanclets, sí? Des Xanclets, allà al Molino. Jaume Portabella. Exacte, que és un tipus de teatre totalment en la línia del que es feia el Molino aleshores, sí? I a més de gran qualitat, eh? Les Xanclets han anat per arreu d'Europa i del món a portar els seus espectacles de varietés, revista i teatre, petardo, catxondo, però amb glamour. Cuidado, sí, eh? Sempre. Llavors, amb aquesta recomanació acabem la secció perquè se'ns acaba el temps i res, llarga vida al cabaret. Doncs llarga vida al cabaret, llarga vida al Molino. I als teatres del Paral·lel. I tant, que tenen molts anys de glòria pel davant. Exacte, esperem. Esperem. I encara ens queden alguns teatres, l'Arnau, per exemple, que encara està allà, que sí, que no, que arrenca, que no arrenca. A veure si finalment... M'agradaria poder dir que inaugurem l'Arnau. Queda l'Arnau i queda una altra sala, que ara no recordo com es diu, n'hi ha una altra. Sí, n'hi ha una altra. Són dues sales, bàsicament, al Paral·lel, que estan encara en procés de si no. Ho anirem investigant. A veure si en els pròxims anys veiem reneixer aquestes dues sales i el Paral·lel torna a ser una mica el que va ser en els seus anys d'esplendor. Exactament. Clara Mas, vinga. Moltíssimes gràcies per haver-nos portat al teatre. La pròxima setmana t'esperem amb més. Molt més. I esperem que sense el fantasma toca botons. A veure. Que tinguis una bona setmana. I esperem que demà no torni el fantasma, aquest fantasma toca botons que hem tingut avui. I ens acomiadem pel dia d'avui. Ara de seguida arribarem a serveis informatius i després continua la programació. A RKB a la 106.9 continuarà amb Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida. I a partir de les 12, la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Tot un plaer haver-te acompanyat en aquesta hora de ràdio que hem compartit com cada dia. De 8 a 9 del matí, aquí, a Línies Obertes. Salutacions del teu amic, David Morales.